بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التجارة في آلة المعاري. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الظلم ومثل الحمل الشهرين كمثل رجل استأجر بجارة فقال: من يعمل لي من غربة إلى نصف النهار على صلاة فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على صلاة فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على صلاته فأنتظهم فغيرت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطرا. قال: هل تحلقتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك تضيق فيه من النصارى. دو بابیاں، الاجارۃ الی نصف النہار، الاجارۃ الی صلاۃ العصر، تو اس طرح کی بھی مدت متعین کی جا سکتی ہے کسی سے کام لینے کے لیے، اور اسے اس مدت کو مجہول نہیں مانا جائے، مدت مجہول ہے. اگر یہ ہو کہ آپ دوپہر تک کام کریں گے، ظہر تک کام کریں گے، یا آپ جتنے عصر تک کام کریں گے، تو اس طرح کی مدت متعین کرنا صلوات کے اعتبار سے صحیح ہے، اسے مدت کو مجہول نہیں مانا جائے گا. قال حدثنا اسماعيل بن ابي هريره قال حدثنا مالك حدثني مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقول استعمل مالا فقال: من يعمل بالقران في النهار على قراءه قراءه، فعملت اليهود على قراءه قراءه، ثم عملت النصارى على قراءه قراءه، ثم انتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغارب الشمس على قراءه قراءه. سلام کی روایت آج کی آپ سے بات سامنے کئی بار، یا کسی کو آپ مزدوری پر رکھیں تو اس کی مزدوری دینا ضروری اور واجب ہے، اس میں کسی طرح کی ہڑتال بھی کرنا بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس کا کیا گناہ ہے اس روایت سے معلوم ہوگا آپ کو. ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کا فریق مخالف ہوں گا. خصم کی معنی فریق مخالف، تو قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کا فریق مخالف میں ہوں گا، اور جس کا فریق مخالف قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو، پھر اس کے مقدمے میں اور کامیاب ہونے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے. نمبر ایک آدمی نے میرے حوالے سے کسی کوئی چیز دی، میرا نام لے کر کسی سے کوئی معاہدہ کیا، تو مغدر، اس کے بعد اس نے غدر کا کام لیا کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کر کے اور کسی سے کوئی معاہدہ کیا، بعد میں غداری کی اس نے. دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو لے جا کر کے فروخت کر دیا، اس کی قیمت کھا لی آدمی نے، جیسے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے جا کر کے خرید بیچ دیا تھا. اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فریق مخالف ہوگا. ایک وہ آدمی جس نے کسی آدمی کو مزدوری پر رکھا، کام تو اس سے پورا لیا لیکن مزدوری اسے نہیں دی، اوکھلا سے بیٹھ کر کے آٹھ نمبر آگے رکشے پر اتر کر کے بھاگا، اس کا رکشے کرایہ دیا آپ نے نہیں دیا، آپ نے آر ٹی او بیٹھ کر کے آگے وہاں سے یہاں تک کرایہ دیا آپ نے، ڈی ڈی سی کی بس پہ بیٹھ کر کے آگے وہاں سے یہاں تک کرایہ دیا آپ نے، ٹرین پہ بیٹھ کر کے چلے گئے بغیر ٹکٹ کے اور گھر پہنچ گئے اپنے، تو کہا استاجر، کسی نے کسی کو جرت پر رکھا. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کو ہوشیاری استعمال کرتے ہیں، کیا اپنی کیا ہوتی ہے ہوشیاری، اسٹاف بتا دیا ہم کس کے اسٹاف ہیں، جامعہ کے اسٹاف ہیں. یہ کارڈ بھی دیکھ لو کیا لکھا ہوں، پہلا ہر کون سا ہے، پہلا ہر جامعہ کارڈ دکھا دیا، جامعہ اسٹاف بھی. تو یہ سب اس میں داخل ہے مولانا صاحب، یہ سب کے سب اس میں داخل ہے کہ استاجر اجیرن، کسی کو آپ نے مزدوری پر رکھا، چاہے کوئی فرد ہو مزدوری کرنے والا، چاہے کسی آدمی کی گاڑی ہو، چاہے کسی آدمی کا مکان ہو، جو بھی ہو، آپ نے اس سے کام تو پورا لیا، منزل تک پہنچ گیا اس کے ذریعے سے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کی اجرت تھی وہ نہیں دی، تو ایسے لوگوں کا فریق مخالف قیامت کے دن کون ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوگا. لہٰذا ان چیزوں کو ہوشیاری شمار نہیں کرنا چاہیے. یہ آدمی اپنے برخلاف کام کر رہا ہے، جیسے کوئی بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہے، کسی کو مزدور رکھ کر کے اس کی مزدوری نہیں دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ کہیں سے بیٹھ کر کے آ گیا اور اتر کر رکشے سے پانچ روپیہ کما دیا، کسی کو لے جاؤ، اس کو تم لینا ہو لے لو، حالانکہ آپ کو معلوم اس کی ضرورت کتنی بنتی ہے، 10 روپے بنتی ہے، راہ میں 5 سما دیا تو سب کے سب لوگ داخل اس کے اندر. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن مريم عن ابي بكر عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون رجل عملا يوما الى الليل على اجر معلوم فعملوا له الى نصف النهار فقالوا لا حاجه لنا الى اجرك الذي شرفت لنا ما عملنا باطل فقال لا تسالوا اجمعوا بقيه عملكم فقولوا اجركم كاملا فابوا وتركوا ما استاجر الاخرين بعدكم فقالوا اكملوا بقيه يومكم هذا ولكم النصف ولكم الذي شرفت لكم من اجله فعملوا حتى اذا كان حين صلاه العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه فقال اكملوا بقيه عملكم فانما بقي من النهار شيء يسير فابوا ما استاجر قوما ان يعملوا له بقيه يومكم من استاجر اجر، کسی نے کسی کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھا، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا. اب جس نے مزدوری پر رکھا تھا اس کی مزدوری سے کاروبار کیا اور اس کاروبار میں کافی اضافہ ہوا، تو کیا ایسا کرنا صحیح یا نہیں صحیح؟ کون سا واقعہ آئے گا اس میں؟ ہاں وہی واقعہ جو آپ کے سامنے آ چکا ہے اس سے پہلے. ومن عمل فی مال غیره، اسی طرح سے کسی دوسرے کا مال آپ کے پاس موجود تھا، آپ نے اس کو کام پر لگا دیا اور اس میں کافی بڑھوتری ہو گئی، تو کیا دوسرے کا مال آپ کاروبار میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں، تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اتنا ہی نہ پڑا رہے اس کا. کچھ روایت آ گیا اس سے معلوم ہوتا ہے اس طرح سے دوسرے کے مال میں اس کے فائدے کے لیے تصرف کرنا صحیح ہو، درست ہے. باقی گھاٹا ہو گیا تو آپ سمجھیے گا، تو فائدہ ادا ہو گیا انہوں سے. فزادہ کیا ہے؟ فزادہ اور فتفضل دونوں کیا لگا ہوا ہے؟ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. وہ کم ہو گیا تو اس نے کہا کافی کیجیے، کم ہو گیا تو آپ جانیے گا، بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خالد بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مجھے دور لے گئی کسی چیز کی طلب اور تلاش. فجرت شيئا لا يستطيعون ان تروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم كان في من بعمل كانت احب الناس الي فاردتها على نفسي فامتنعت مني حتى المت بها سنه من السنين. ایک بار کا سالی کا سال آ گیا. فجاءتني فاعطيتها 20. ٹھیک ہے. امیت دینار تخلیا فتحرجت من الوقوف، یہاں بدکاری کرنے سے باز آ گیا میں. باقی 120 دینار جو دیے تھے وہ بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شارك اللهم استهدف وجراء فاعطيتكم اجركم غير رجل واحد مرتين لي ذكور وذهبا فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله بن ابي لي ادري فقلت له قل لنا فراغ من حجرك من الشرك والنفر والكنعه والصحيح فقال يا عبد الله لا تستمتع به فقلت به لا استمتع بدم فاخذ الله فسافروا فلم يا جتنا تھا سارا وہاں کا لے گیا ایک بھی جانور اس میں چھوڑ دیا سارا وہاں کا لے گیا تو اس کا عمل کیسا تھا صحیح تھا نہیں صحیح عمل تھا اسی عمل کے بدلے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو کو نجات معلوم ہے صحیح عمل تھا اسی سے امام خیر رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ اگر اس طرح سے دوسرے کا مال ہے کوئی اس میں کاروبار کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ اور اس میں اضافہ ہوتا ہے تو غلط نہیں ہے صحیح ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے کوئی جا کر کے مزدوری کرے محنت کرے اور جو مزدوری کرے اس سے اللہ تعالیٰ آپ نے صدقہ کرے تو ایسا بھی صحابہ کرام کیا کرتے تھے اسی طرح سے کلی کی مزدوری بھی صحیح ہے آدمی دوسرے کا بار برداری کرے مال اٹھائے ڈھوئے اور اس کی مزدوری ملے تو اجر الحمال بھی صحیح ہے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بصدقة قال أهلنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم لمئة ألف اپنے آپ ہی گمراہ لے رہے تھے وہ کہ آپ لوگ اس میں سے بعض جو ایسے ہیں کہ ماشاء اللہ لکھپتی اس وقت ہیں اس وقت صدقہ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا جا کر کے مزدوری کر کے ایک دو مد لاتے تھے صدقہ کیا کرتے تھے باب اجر السمسرا آدمی اگر دلالی کرتا ہے اور دلالی کی اجرت لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے سمسرا کی اجرت سمسرا کسے کہا جاتا ہے سمسرا کسے کہتے ہیں دوسرے کسی کا سامان خریدوانا یا بچوانا اجرت لے کر کے دوسرے کسی کا سامان آدمی خریدوا دے یا بچوا دے اجرت لے کر کے اسی کو سمسرا کہا جاتا ہے تو اگر سمسرا کا آدمی دلالی کا پیسہ لیتا ہے کچھ تو اس کا حکم کیا ہے ابن سیرین عطا ابراہیم نخعی حسن بصری ان سب لوگوں نے کہا ہے کہ جو سمسار ہوتا ہے اس کی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں لے سکتا ہے آدمی وقت لگا رہا ہے ٹائم لگا رہا ہے آدمی تو پیسے لے سکتا ہے درمیان میں اس طرح کا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہمارا کپڑا ہے آپ لے جائیے یہ ہماری کتابیں آپ لے جائیے اور فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں جا کر کے آپ بیچیے لہذا ہمیں اس پورے کی 50,000 روپے چاہیے اس کے اوپر آپ جتنے کا بیچ لے جائیے یہ مال ہے اس سارے مال کا آپ جائیے جتنے میں بیچیے آپ بس ہمیں کتنا دے دیجیے گا اس پورے مال کا 50,000 ہمیں دے دیجیے گا اور باقی جتنا نفع ہو جائے وہ سب آپ کا تو اس طرح سے بھی کسی کو دینا صحیح اور درست ہے اسی کی فرما کیے بے حاضر ہوگا یہ کپڑا ہمارا بچوا دیجیے آپ فرما دادا ہمیں زیادہ کتنا چاہیے ہمیں اتنا چاہیے ہمیں 500 روپیہ چاہیے اس کا باقی اس کے اوپر جتنے میں بھجوا دیجیے آپ 600, 700, 800 وہ سارا آپ کو ہونے کا چاہیے اگر اس طرح معاملہ ہو جائے یہ ہمارا سامان ہے آپ اس کو بھجوا دیجیے جو فائدہ ہوگا اس فائدے میں ہم دونوں آدھے آدھے شریک رہیں گے لہٰذا یہ 500 کی ملکیت ہے اس کی اصل اس کا ریٹ کتنا ہے یہ 500 ہے اب اس کے اوپر جتنا بھی بچوا دیں فائدہ کرا دیں آپ جو فائدہ ہوگا 100 روپیہ اگر فائدہ ہوگا 600 میں بھی آپ اس کو بچوا دیتے ہیں تو یہ الگ سے 50 میرا اور 50 آپ کا تو میرا 550 ہوگا 50 کس کا ہو جائے گا آپ کا اس طرح سے اگر کسی سے معاہدہ کر لیں آپ کہ ایک تو طے ہو کہ ہم آپ کا سامان بھجوائیں گے اور آپ سے کتنا لیں گے 100 روپے لیں گے ہم 1,00,000 روپے ہم لیں گے آپ سے کہ زمین آپ کی فلیٹ آپ کو لکھوا دیں گے آپ اور ایک کیا ہے کہ آپ کے یہ ہمارا فلیٹ ہے دیکھیے 10,00,000 ہے کم سے کم اس طرح آپ اس کے اوپر جتنے میں بھجوا دیجیے آپ اس میں سے آدھا آپ کا ہوگا جتنا اوپر بڑھ جا رہے آدھا کس کا ہوگا ہمارا ہوگا تو اس طرح جس پر بھی معاملہ طے ہو جائے باقاعدہ شرط لگ جائے صحیح ہو درست المسلمون عند شروط مسلمان جو شرط لگا لیتے ہیں اس شرط کی پاسداری کرنا ضروری ہے لیکن شرط کو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے حدیث آپ 12 پڑھ چکے ہیں ہر وہ شرط جو کتاب اللہ کے خلاف ہو چاہے 100 شرطیں لگا لیں آپ اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں قاسم سار نہ بنے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ حاضر لباد کی بے میں سمسار بننا کیا ہے غلط. اس کے علاوہ اگر حاضر لباد کی نہیں ہو رہی ہے, حاضر کی حاضر سے ہوئے تب بننا وہ مخالف. اس سے استدلال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر لباد کی بے اس میں سمسار بننے سے منع کیا ہے, لیکن ویسے اگر حاضر کی بے حاضر سے لبادی کی بادی سے ہو رہی ہے تو اس میں سمسار بننے میں کوئی مذائقہ نہیں. کیا عرض حر میں کسی غیر مسلم کے ہاں اپنے آپ کو مزدوری پر دے سکتا آدمی؟ کسی غیر مسلم کے ہاں مزدوری کر سکتا ہے؟ کسی غیر مسلم کے ہاں نوکری کر سکتا ہے آدمی یا نہیں کر سکتا ہے؟ حدیث سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. یہاں سے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان ہوتے بھی عاص بن وائل السہمی کا کچھ کام کیا تھا, تو اہل حرب جو غیر مسلمین ہیں ان کا بھی ان کے یہاں بھی اجرت کا کام نوکری کا کام کر سکتا ہے آدمی. دھیرے دھیرے کافی میرا جمع ہو گیا تھا ان کے پاس. تو کہا انی لمسما, اچھا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جاؤں گا. سوال کیا اس نے ان سے خباب رضی اللہ تعالیٰ سے, اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے مجھے؟ میں نے کہا اور کیا, سب کو زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد. اس وقت بھی میرے پاس اچھے خاصے آل اولاد ہوں گے, مال بھی ہونا, وہاں آ کے لے لینا تم. یہی وہ شخص جس نے کس کو بتایا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی کا واقعہ عاصم نبائے السہمی کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے والا یہی شخص تھا. جی ہاں, جھاڑ پھونک کا پیسہ لینا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کسی کو آپ رقیہ کر دیں, دم کر دیں, عرب کے قبائلوں میں سے مختلف قبائل ہیں, کسی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا, سانپ کاٹ لیا, اب آپ رقیہ کر دیں تو کیا رقیہ کرنے کی اجرت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ سب سے احق وہ چیز جس کی آپ اجرت لے, کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ کی اجرت لے سکتے ہیں آپ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوئی قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو شرط نہیں لگائے گا کہ آپ ہم کو اتنا پیسہ دیں گے آپ کو مہینے میں, تب اتنا میں آپ کو پڑھاؤں قرآن سکھاؤں گا, لیکن اگر وہ دے دیتا ہے تو لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حکم کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ اس نے معلم کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہو, کہ اگر معلم پڑھانے کی اجرت لیتا ہے تو مکروہ ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی 10 درہم اجرت دی ہے پڑھنے کے لیے. اسی طرح سے ابن سیرین رحمہ اللہ نے, اگر کوئی قسام اسے تقسیم کرنا آتا ہے, آپ کا گھر ہے, اب تقسیم کرنا اسے, اب اسے ناپنے کا پیمائش کا ہر ایک حساب کتاب نہیں جانتا ہے, پہلے رقبہ نکالو, پھر رقبہ نکالنے کے بعد اسے 2 سے 3 سے تقسیم کرو, پھر کتنا ملے گا, ہر ایک کو طریقہ آتا ہے نہیں آتا ہر ایک کو. کوئی اگر قسام ہے اسے تقسیم کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اگر وہ اجرت لیتا ہے تقسیم کرنے کی, تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, تقسیم کی اجرت لے سکتا آدمی. تو کسی کے پاس کوئی فن ہے, کوئی طریقہ ہے, اگر وہ اپنے آپ کمنا وقت دے رہا ہے تو اس کی اجرت لے سکتا ہے آدمی. تو نے کہا یہ سوہت جو کہا جاتا ہے, یہ آدمی رشوت لے اسے سوہت کہا جاتا ہے. کوئی فیصلہ کرنے میں رشوت لے کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا, ان کے خلاف فیصلہ رشوت لے کر کے, اسے سوہت کہا جاتا ہے. باقی اپنے عمل کی مزدوری آدمی لے تو کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے تو انہیں طریقہ معلوم ہوتا ہے کھجور سوکھنے کے بعد کتنا ہوگا, انہیں خرچ کا طریقہ معلوم تھا, لہٰذا وہ لوگ کہتے اتنا ہمیں دیں گے تو ہم خرچ کر کے آپ کو بتائیں گے. اب دو لوگوں کو بے شرا کا معاملہ کرنا ہے, دو لوگوں کو بے شرا کا معاملہ کرنا ہے, خرچ کی ضرورت پڑ رہی ہے, تب ایسے لوگوں کو بلا کر کے لاتے تھے اور آدمی اپنا وقت دیتا تھا تو وہ پیسے اس کے لیتا تھا. یا تو کسی قبیلے پہ پہنچے کہا ہمیں مہمان بنا لیجیے آپ, عربوں میں تھا کہیں آدمی ہوٹل اور یہ فلاں اور فلاں کہیں کچھ نہیں, لہٰذا عربوں میں تھا کہیں کوئی پہنچ گیا تو اس کو مہمان بنا لیتے, تو اپنے حلقہ میں مہمان بنا لیجیے. لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ کو مہمان نہیں بنائیں گے. اللہ کرنا ایسا ہوا اس قبیلے کا سردار تھا اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا. ہم لوگوں نے بہتری کوشش کر ڈالی ان کو, ان کو یہ دوا وہ دارو سارا کر لیا, بالکل فائدہ نہیں ہو رہا. کسی نے کہا ارے جو جماعت آئی ہوئی باہر پڑاؤ ڈال رکھا ہوں لوگوں نے, ہو سکتا ان میں سے کسی کے پاس کوئی جڑی بوٹی موجود ہے تو جا کر کے دیکھیں کہ کوئی مل جائے وہیں سے لے آئیں. تو آدمی گرچے ان کی خاطر نہیں کہ سب کچھ نہیں کی, لیکن اب ایک آدمی مر رہا ہے تو ایک آدمی کا انتقال ہو رہا, مرنے پر آدمی ہے تب دشمن کے پاس بھی آدمی جاتا ہے اس موقع سے, تو کہا جا کر دیکھا ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ مل جائے. تو کہا بھائی دیکھیں ہم لوگ ہمارے سردار کو بچھو ڈنگ مار دیا ہے, بڑی کوشش کر ڈالے, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو اللہ کے راستے دے دیجیے آپ لوگ. ایک شخص نے کہا میں سے مسلمانوں میں سے کہ ہاں مجھے جھاڑ پھونک کرنا آتا ہے, مجھے جھاڑ پھونک کرنا آتا ہے جی, فلم تو یہ بولوں ہم نے آپ سے کہا تھا مہمان بنا لیجیے, آپ نے ہمیں مہمان نہیں بنایا. اگر مہمان آپ نے بنایا ہوتا تو ہم فری میں کر دیتے ابھی جھاڑ پھونک آپ کی. ہاں تو جب تک آپ لوگ ہمارے لیے کوئی متعین نہ کر دیں کہ اتنی بکریاں دیں گے ہمیں آپ, تب تک میں جاؤں گا نہیں. اب ایسے موقع سے جو طے کروا دیجیے آپ. تو خیر مصالحت ہو گئی کہ آپ ہمارا رقیہ کر دیجئے اور ایک بکریوں کا ایک ریوڑ اتنا حصہ ہم آپ کو دے دیں گے, اتنی بکریوں پر مشتمل ایک ریوڑ آپ کو دے دیں گے. اب یہ گئے اس کے بعد انہیں پہلے سے معلوم نہیں تھا, لیکن کہا سورہ فاتحہ انشاءاللہ شفا ہوگی اس سے, تو سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے تھے اور جہاں ڈنگ مارا تھا اسے تھوکتے جاتے تھے. وہ جیسے کوئی آدمی عقال میں بدھا ہوا ہو کھل جائے اچانک, جیسے اونٹ کو عقال میں بدھا ہوا ہو اور عقال کھول دے اس کا کھڑا ہو جائے ایک دم سے, بالکل چنگا ہو گیا وہ آدمی, کوئی تکلیف ہے چلنے لگا کوئی, تو ساری تکلیف ختم ہو گئی اس کی. لہٰذا جو طے ہوا تھا معاملہ وہ سارا انہوں نے دیا کہ لیجیے آپ اتنی بکریاں. آپ سب لوگوں نے کہا تھا یہ بانٹ لیتے ہیں بکریاں ہم سب لوگ جتنے لوگ ہیں. جس نے رکیا اس نے کہا نہیں ایسے نہیں چلے گا, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے پوچھیں گے اس طرح سے قرآن پڑھ کر کے پھونکنا اور اس کی اجرت لینا صحیح یا غلط, اگر صحیح ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دیکھا یہ غلط ہوگا. تو کہا تمہیں کیسے پتا یہ سورہ فاتحہ رکیا ہے, یہ کیسے تمہیں معلوم ہو گیا؟ پر میں آپ نے نہیں صحیح کیا, آپ لوگوں نے جو دیے سب اجرت آپ نے لی صحیح کیا آپ لوگوں نے, تقسیم کر لو ایک حصہ میرا بھی لگانا ہے. لیکن اس میں ایسا کیوں ہونا تھا آپ تو نہیں تھے ساتھ میں, پھر ہم اپنا حصہ کیوں لگوا لیا؟ کیا جی کیا کہنا چاہتے صاحب؟ اچھا حوصلہ افزائی کے لیے. تو مولانا احمد حسین صاحب نے بتایا کہ اس لیے تاکہ لوگوں دل میں ذرا بھی تردد نہ ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حصہ لے رہے ہیں اور آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بالکل کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ مولانا کے قول مطابق حوصلہ افزائی بھی لوگوں کی ہو جائے, صحیح کام کیا اچھا کیا آپ لوگوں نے, اور باقی لوگوں کو بالکل بھی اتنا تردد و شبہ نہ ہو کہ اس طرح کی مزدوری لینا غلط ہے. تو اس سے معلوم ہوا اگر آدمی کوئی رقیہ کر دیتا ہے تو اس کی اجرت لے سکتا ہے آدمی. اس کے بعد کیا کر کے ہاتھ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کے جو بھی کام ہوتے ہیں, اس طرح کے جو آدمی جس میں اپنا وقت لگاتا ہے وقت دیتا ہے, تو آدمی اس کی مزدوری اس اجرت لے سکتا ہے, کوئی شریعت نے بالکل منع نہیں کیا اس طرح کے اعمال کی اجرت اور مزدوری لینا. ایک باقی آتا ہے سر, بہت پہلے میں نے سنا تھا کسی نے بتایا تھا مجھ سے کہ ایک کالگیٹ کمپنی والے تھے, اب ان لوگوں نے دیکھا ہمارا جو ہے فروخت کم ہوتا ہے, استعمال گھروں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن کھپت کم ہے, پتا نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ایک آدمی کو انہوں نے رکھا کہ آپ رات کا پتہ لگائیے, طے ہوا کہ 1,00,000 روپے لیں گے ہم, پتہ نہیں کتنے زمانے کی بات ہے میں نے سر چھوٹے تھے پہلے تب سنا تھا انہوں نے سر, تو 1,00,000 زمانے کا 1,00,000 اب تو پتہ نہیں کتنا لیتا. تو پھر انہوں نے سارا جو ان کا نمونہ تھا سارا دیکھا سمپل ومپل سارا, کہا کوئی کمی نہیں ہے سارا ٹھیک ٹھاک آپ کا ہے اور سب چیزیں ہیں, ذرا سے پیکنگ ذرا دکھائی کس میں پیک کرتے ہیں, پیک دکھایا کہا آپ کا سوراخ جو ہے اس کا یہ بہت پتلا رکھا ہے آپ نے, لوگ نکالیں گے پتلا سے نکل جائے گا, اس سوراخ کو منہ کو ڈبل کر دیجیے, کیا کر دیجیے تو آپ ہاں اس کو ڈبل کرتے ہیں موٹا کلو نکالیں گے تو زیادہ سے نکلے گا. پہلے ختم ہوتا تھا اگر ایک مہینے میں ان کا ایک پیس کتنے ختم ہو جائے گا, اب 20 دن میں ختم ہو جائے گا, پھر دوبارہ خرید کے لیے لوگ لے کر کے آئیں گے تو آپ کی بکری بڑھ جائے گی. چنانچہ منہ کیا کر دیا لوگوں نے اس کا موٹا کر دیا, اس کے بعد خود بخود جو ہے ان کی جو کھپت تھی وہ بڑھ گئی اس کے بعد. اور ہم لوگ چھوٹے تو بنانا پتلے ہی منہ کا آیا کرتا تھا, حساب سے لوگوں کا خیال کر کے اس کا کتنا کافی موٹا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, نکالیں گے آپ تو آپ کا دل نہ کہ پھر بھی کیا پورا آپ کا برس جو ہے بھر جائے گا اتنے ہاتھ سے وہاں تک موٹا تھا. تو اس لیے تو اس کے کتنے پیسے جو زمانے مولانا صاحب 1,00,000 روپیہ لے. اس طرح کا اگر آدمی کو مشورہ دیتا ہے وقت لگاتا ہے غور کرتا ہے تو اس کی مزدوری غلط ہے یا صحیح؟ ہاں صحیح, لیکن ہم ایسے نقصان لوگوں کا نہ کروانا صاحب, ایک کمپنی کا فائدہ کروا کر کے لوگوں سب کا پورا کیا کروا دو, نقصان کروا دیا. غریبۃ العبد, غلاموں کے اوپر جو ٹیکس عائد کیا جاتا تھا کہ دن بھر میں آپ کو کما کر کے اتنا دینا ہے ہمیں مالک کو, اسی کو غریبہ کہا جاتا, غریبۃ العبد کہا جاتا تھا. کہ وہ ٹیکس وہ متعینہ مقدار جو غلام باندی پر متعین کی جاتی تھی کہ آپ کو دن بھر میں کما کر کے اپنے مالک کو دینا ہے, اسی کو کیا کہتے تھے؟ غریبۃ العبد, وہ متعینہ مقدار مال کی جو غلام یا باندی پر متعین کر دی جاتی تھی. متعین نہ ہو تو کیا کرے گا وہ غلام, کام کرے گا ٹھیک سے؟ نہیں کرے گا. تو بعض لوگوں کے غلام پہ لوہاری کا کام آتا تھا, بعض لوگوں غلام تھے جزدار کا پیشہ ان کو آتا تھا, کسی غلام تھا اسے حجامت کا پیشہ آتا تھا, تو الگ الگ انہیں فن آیا کرتا تھا. تو متعین کر دیتے تھے کہ دن بھر میں اتنا کیسے بھی کما کے لانا ہے آپ کو. تو ذرا سا زیادہ ہو جاتا تو محنت بہت کرنا پڑتی تھی آدمی کو, کم ذرا ہوتا تو محنت کم کرنا پڑتی تھی. یہ غریبۃ العبد, تو اپنے غلام کے اوپر جو آدمی نے ٹیکس لگا رکھا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا لینا کہتا ہے. اسی طرح سے تعاہد و قرائب لینا, آپ نے اپنی باندی پر جو ٹیکس لگا رکھا ہے اس کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ پھر غلط کاری سے کر کے لے جائے گی. قرآن نے کیا کہا؟ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا, اگر بہت سارا اس پر متعین کر دیں گے اور بیچے نہیں کما پائے تو کیسے کرے گی وہ, بدکاری سے کما کے لا کر کے دے گی. تو مجبور نہ کریں ان کو ایسے کام دے کر کے تو عورت کو بدکاری مجبور ہونا پڑے. تو کہا کہ جو اماں ہیں دادیاں ہیں ان کے غریبہ ان کے ٹیکس پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ لا کر کے حرام کمائی کر کے لا کر کے آپ کو دے گی وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مالک تھے ان سے آپ نے گفتگو کی اور انہوں نے ان کا غلہ یا غریبہ کم کر دیا. تو غلہ اور غریبہ ایک ہی چیز ہے, غلہ کہیں اسے آپ غریبہ کہیں دونوں ایک ہی چیز ہے, یا خراج اسی کہیں, خراج غلہ غریبہ ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہے. تو گفتگو آپ نے اس سلسلے میں ان لوگوں سے گفتگو کی, لہٰذا انہوں نے ان کا غریبہ اور غلہ کم کر دیا. اب یہاں پر باب آ رہا خراج الحجام, جو حجام ہے حجامت کا کام کرتا ہے اس کی جو مزدوری ملتی ہے اسے, یہ مزدوری صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ یا اگر حجامت کی مزدوری میں کوئی کراہیت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں دیتے اس کی مزدوری؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدوری دینا یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی حجام ہے تو اس کی اجرت لینا اس کا صحیح و درست, ورنہ غلط کام میں کیوں تعاون کرتے ہیں آپ؟ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معتمر عن عمر بن عامر قال سمعت انس بن ابي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتني ولم يكن يظلم احدا حجره. یا کسی آدمی کا اجرت کھا جائیں آپ, ظلم کر لیں, ہڑپ کر جائیں آپ, ایسا نہیں کیا کرتے تھے. یہ روایتیں ہیں, ان سب سے معلوم ہوتا ہے حجام کی اجرت صحیح و درست ہے. البتہ دوسری روایت آتی ہے کسب الحجام, کسب الحجام خبیث, کسب الحجام خبیث, اس طرح کی حدیث آتی ہے. اور اسی طرح سے جو حدیث انہوں نے اپنے حجام غلام تھا ان کا, اس کے آلت اعلیٰ سے محاجن کیا کر دیا انہوں نے, توڑ دیا. اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے؟ سمن دم سے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو یہ دو طرح کی حدیث, ایک طرف آپ نے اجرت دی ہے اور ایک طرف آپ نے فرمایا کسب الحجام خبیث, دو طرح کی حدیث ہیں. اب اس سلسلے میں علماء کی مختلف آراء ہیں. جمہور کی بہرحال رائے یہی ہے کہ اجرت لینا یہ حلال ہے. باقی جو یہ حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے بہرحال یہ اچھا پیشہ نہیں ہے. ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا پیشہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے پیشے ہیں آدمی اختیار کرنے چاہیے, یہ پیشہ اچھا پیشہ نہیں ہے, لہٰذا اس طرح کے پیشے کے انتخاب سے آدمی کو بچنا چاہیے. تو گیا کہ وہ جو نہیں اس کے اندر وہ کس کے لیے ہے, وہ تنزیہ کے طور پر ہے. باقی یہ ساری احادیث اس کی جواز پر ڈال ہیں, اس سے معلومات اجرت لینا صحیح ہے اور درست ہے. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا نسخ کا کہ کسب الحجہ میں قبول سے مالی جو روایات ہیں وہ منسوخ ہیں, جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا کہنا ہے. وہ روایات جن سے پتہ چلتا ہے کہ حجام کی اجرت یہ صحیح نہیں ہے وہ روایتیں منسوخ ہیں. یہ روایتیں جو آپ کے سامنے ہیں یہ ناسخ ہیں. تو ہو گیا انہوں نے سر. تیسرا اس کے علاوہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں تفریق کریں گے, آزاد انسان کے لیے حجامت کا پیشہ اختیار کرنا نہیں صحیح ہے. آزاد انسان کے لیے حجامت کا پیشہ اختیار کرنا نہیں صحیح ہے. البتہ اگر کوئی غلام ہے عبد ہے اس کے لیے حجامت کا پیشہ اختیار کرنا صحیح اور درست ہے. تین طرح کے بین الاقوال موجود ہے. جمہور کی رائے یہی ہے روایات کی روشنی میں کہ بہرحال یہ پیشہ اچھا تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو مزدوری لے سکتا ہے, اسے مزدوری دی جا سکتی ہے. تو اگر کسی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا جو غلام ہے اس کی ذرا سا خراج کا کم کر دیجیے, آپ باہر سے زیادہ پڑتا ہے, تو اس طرح کی درخواست کرنا صحیح ہے, سفارش کرنا. قصب البغی, بغی معنی زانی, جو زانیہ عورت کی کمائی ہوتی ہے اس سلسلے میں کیا واجب ہے؟ اسی طرح سے بادیوں کی کمائی, بادیوں کی کمائی حلال طریقے تو ٹھیک ہے, لیکن بدکاری کے ذریعے سے جو کمائی کر کے لاتی تھی اس کا حق. تو کسی بھی حرام کام پر کسی کو مزدوری کے لیے رکھنا صحیح نہیں ہے, نہ حرام کام میں مزدوری کرنا صحیح ہے, نہ حرام کام کے لیے کسی کو مزدور رکھنا صحیح ہے. گناہ سر جو بھی حرام کام ہے, حرام کام کے لیے کسی کو مزدور پر رکھنا یا حرام کام کے لیے کسی کے یہاں مزدوری کرنا, یہ دونوں عمل صحیح نہیں ہے, نہ اس مزدور کے لیے یا اس ملازم کے لیے اور نہ ہی ملازم رکھنے والے مالک کے لیے, قطعی طور پر صحیح اور درست نہیں ہے. لہٰذا کیا کہا آگے؟ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ اس کو اجرم نہ آیا کہ آپ کچھ لوگوں کو پیسے دے کر کے نوحہ خانی کروائیں, کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو نوحہ خانی کروائیں پیسے دے کر کے, یا اسی طرح سے شادی کے موقع سے کچھ لوگوں سے بینڈ باجا بدوائیں. وسیم صاحب کیا شادی کے موقع سے کچھ لوگوں کو بریلی ہوتا تھا یہ, تو کچھ لوگوں سے آپ شادی کے موقع سے جیسے وفات کے موقع سے کسی کو اجرت پر رکھیں آپ نوحہ ماتم کرنے کے لیے, غلط ایسے ہی شادی کے موقع سے کسی اور موقع سے کسی مغنیہ کو رکھیں آپ گانا گانے کے لیے, تو اس طرح سے اجرت پر کسی کو رکھنا اجرت دینا یہ سب غلط ہے. یہ سب ایسی طرح سے کہیں سے آپ لے کر کے آئے, رات بھر کیا سننا ہے آج, کہیں سے ویڈیو لے کر کے آئے رات بھر آج کیا چلے گا اس پر, تو یہ لے کر کے آئیں اور کرائے پر لے کے آئیں, وہاں سے کرائے پر لے جائیں, رات بھر ویڈیو چلے گا فلم چلے گی اس کے اندر, تو اس طرح کے جو بھی کام جو غلط ہیں اس پر کسی کو اجرت دینا اجرت لینا اس طرح کاروبار کرنا قطعی طور پر صحیح درست نہیں ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعدوان الكاذب. قال حدثنا تو مهر البغي, مهر البغي سے مراد زانیہ عورت زنا کے عوض جو اجرت لیتی ہے اسی کو مہر البغی کہا جاتا ہے, زانیہ کی اجرت, زانیہ کی مزدوری. نبی صلی اللہ نے منع کیا ہے بحل بان الکاہن, کسی طرح سے کاہن آدمی کہانت کے بدلے جو مزدوری لیتا ہے آپ اس سے پوچھیں قسمت آپ کو بتا دے پیسہ لے آپ سے کسی کو حلوان الکاہن کہا جاتا ہے، فری میں بیٹھے بیٹھے شیرینی مل گئی تو اسی کا حلوان الکاہن کہتے ہیں۔ تو کاہن کا جو حلوان ہوتا ہے یہ منع ہے، لینا صحیح نہیں ہے۔ اور آپ نے پڑھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو تھا لے کر کے آئے، انہوں نے کیا کر دیا، سارا طے کر دیا تھا۔ انکسب الاماء ثمرات، بادی کی کمائی حرام ہے سر، جس طریقے سے کیا کرتی تھی، جس طریقے سے وہ کیا کرتی تھی وہ مراد ہے، ورنہ باقی ویسے کوئی صحیح کام سے کما کر کے لاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسب الفعل، فعل کے معنی نر جانور جو بھی ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے گھوڑوں میں سے ہو، چاہے بھینس گائے میں سے ہو، تو جو نر جانور ہوتا۔ اور اسب کہتے ہیں اجرت الجمع، اسب کسے کہتے ہیں، اجرت الجمع۔ تو اگر کسی لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے گائے یا بھینس، کسی جانور کو کسی آدمی کے پاس، نر جانور ہے، اس کے پاس جفتی کے لے جاتے ہیں، تو اس کے جو جمع کی اجرت ہوتی ہے جو دی جاتی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے، اس طرح کے کام اجرت لینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ان رجلا من کلاب سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجلا من کلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة۔ تو شاید اس کے پاس نہ جانور رہے ہیں اس آدمی کے پاس، ان کا اللہ کے رسول اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ سننے کی نہیں جائز ہے، منع کیا، نہیں لے سکتے اجرت۔ کل اصل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نر جانور کو دیتے ہیں جفتی کے لیے، تو لوگ ایسے ہی کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا ہے، اللہ وجیل ہدیہ کچھ پیش کر دیتے ہیں، کہ ایسے کوئی کچھ دے دے رہا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے لے سکتے ہیں، لیکن اس کی باقاعدہ اجرت دینا، 50 روپے لیں گے، 100 روپے لیں گے اس کام کے، اس طرح سے کرنا بالکل غلط ہے۔ ویسے ہی کوئی علاوہ وجیل کرامہ دے دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے اب کوئی اور تلاش کرے آدمی، اگر نہیں مل رہا ہے تو ایک حکام کس کے ہوتے ہیں، استرار کے حکام الگ ہو جاتے ہیں۔ اب آدمی بھر ایک دیکھنا ہم آ رہی کیفیت استرار کی کس حد تک ہے۔ ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی؟ اذا استاجر ارضا، کسی آدمی نے اجرت پر کوئی زمین لی، ایک سال دو سال کے لیے زمین کسی کی اجرت پر لے لی، کسی کا فلیٹ رہنے کے لیے اجرت پر لے لیا، فمات احدہما، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، جس کا مکان تھا اس کا انتقال ہو گیا مالک کا، یا جس نے اجرت پر لیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور بات کتنے دنوں کی طے ہوئی تھی، ایک سال کے لیے، ایک سال بھر یا 11 مہینے کے لیے انہوں نے اجرت پر مکان لیا تھا کرائے پر۔ ابن سیرین کہتے ہیں لئیس لاہلہ ان یخرجوا، مکان مالک کے لیے جائز نہیں ہے کہ، یا اس کے جو وارث ہیں وارثین، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو سال پورا ہونے سے پہلے نکالیں۔ اگر طے ہوا ہے سال بھر کے لیے تو سال بھر کے لیے اس میں رہے گا وہ آدمی۔ آپ نہیں کہیں وہ ہمارا، آپ کا معاملہ ہمارے والد صاحب سے طے ہوا تھا، اب دنیا میں نہیں رہے وہ، نہیں، جو طے ہوا تھا جتنے دن کے لیے وہ رہے گا، وہ سال بھر کے بعد خالی کر دے گا، وہ چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، لینے والے کا اگر انتقال ہو گیا تو اس کے جو ورثہ ہیں وہ اس میں رہیں گے۔ خود ہی کہتے ہیں ختم کر لیجیے دونوں طرف سے رضامندی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب تک کے لیے اجارہ طے ہوا تھا کسی کے انتقال سے اجارہ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ یہاں جس مدت تک کے لیے طے ہوا ہے وہاں تک نافذ ہوگا۔ استدلال دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہود کو دی تھی، یا علی شطر، آدھی پیداوار آپ کی ہوگی آدھی پیداوار ہماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وفات رسول کے بعد کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کی دوبارہ تجدید کی؟ اس سے آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا دوبارہ معاہدے کی تجدید ہوئی، ہوا کچھ ایسا؟ نہیں ہوا. معلوم ہوا جب تک بھی متعینہ یا غیر متعینہ مدت کے جو معاہدہ ہوا ہے وہ چلتا رہے گا، چاہے دونوں فریق میں سے کسی فریق کا انتقال بھی ہو جائے، جو اس کا وارث ہوگا، جو اس کی جگہ پر اس کا نائب ہوگا، جانشین ہوگا، وہ اس کو معاملے کو دیکھے گا. یہ مزارے کھیتیاں عہد رسالت میں کرائے پر دی جاتی تھیں، علی شیئن، کچھ متعینہ مقدار پر. نافع نے بتایا تھا، یاد نہیں رہا مجھے. اور رافع ابن خدیج بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراء المزارے سے منع فرمایا کہ آپ اپنے مزارے کو کرائے پر دیں. تو باب المزارہ انشاءاللہ آئے گا، وہاں اس کے سلسلے میں کچھ بحث ہوگی، جیسا بھی وقت آپ دے گا اس کے مطابق انشاءاللہ. تو مزارہ کے باب میں یہ تذکرہ آئے گا اس کا کہ زمین کو بٹائی پر دینا یا کسی طور پر دینا اس کا حکم کیا ہے. یہاں سے بالکل نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور جو ابواب سے اجارہ کے ختم ہوتے ہیں یہاں سے حوالہ کے باب شروع ہوتے ہیں. حوالہ کا جو مفہوم ہوتا ہے شریعت کے اندر، نقل و دین من ذمہ الى ذمہ، نقل و دین من ذمہ الى ذمہ، کسی کے ذمے قرضہ ہے وہ اس قرضے کو احالہ دوسری طرف کر دے کہ ہمارے ذمے جو آپ کا قرضہ ہے یہ فلاں صاحب سے لے لیجیے گا، فلاں صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں دے دوں گا ان کو، کسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ حوالہ ہوتا ہے. آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، اور آپ نے پیسہ کس کو دیا ہے؟ کسی اور شخص کو دیا ہے، اور اس کے بعد کہتا کہ آپ جو ہے پیسہ کس کو دے دیجیے؟ فلاں صاحب کو. اس طرح سے حوالہ کے کاروبار بھی باقاعدہ زمانے کے اندر ہوا کرتے ہیں. تو دین کو آپ کا قرضہ کسی اور کے ذمے ہے اور وہ کسی اور کے ذمے کر دے، قرضہ آپ کا کسی کے ذمے ہے اور وہ کہتے بجائے ہمارے آپ فلاں صاحب سے لے لیجئے گا، تو اس طرح سے کسی اور سے لینا صحیح اور درست ہے. آج کل دیکھتے ہیں آپ کہ آپ نے اپنا پیسہ جمع کیا کس بینک میں؟ اسٹیٹ بینک میں. اور کس سے نکال لیتے ہیں آپ؟ معاہدہ ان کا ہے باقاعدہ، نہیں ان سے بھی آپ لے سکتے ہیں ہمارا پیسہ، تو جا کر کے آدمی نے وہاں سے نکال لیا. تو اس طرح سے نقل و دین من ذمہ الى ذمہ، کسی بھی قرض کو ایک ذمے سے دوسرے کے ذمے آپ منتقل کر دیں تو اسے حوالہ کہا جاتا ہے. وحل یرجع فی الحوالہ، کیا اگر کسی کے حوالے قرضہ آپ کا ہو گیا تو بعد میں آپ کہیں نہیں میں تو ان سے نہیں لوں گا آپ ہی سے لوں گا، میں تو واپس آتے نہیں واپس آ سکتے ہیں، واپس لوٹ کے آپ آئیں پہلے آدمی کے پاس کہ آپ ہمیں دیجیے، ہم نہیں جانتے ہیں آپ ہمارا باقی تھے. نہیں ہو سکتا، ہمارا دونوں کی رضامندی سے ہو گیا، کس سے مانگنا ہے آپ کو؟ محال، جس محال علیہ جس کی طرف حوالہ کیا گیا وہ آپ کو اسی سے مانگنا ہے. اب محیل کی طرف نہیں آنا ہے آپ کو، محیل، محال، محال علیہ، تین واضح مولانا صاحب، محیل، اور دوسرے کون ہے؟ محال، اور تیسرے کون ہے؟ محال علیہ. محیل کس کے ذمہ قرضہ تھا، محال کون ہو گیا، کس نے قرضہ دیا تھا جو مانگنے گیا آپ سے، اور محال علیہ تیسرا آدمی کہ جس طرح حوالہ کر رہے فلاں سے لے لیجیے گا. تو کیا حوالہ میں دوبارہ محیل کی طرف لوٹنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ حسن کیا کہتے ہیں؟ پتا تھا جس وقت آپ نے حوالہ کیا تھا اس وقت محال علیہ ملی اور مالدار تھا، اس کے پاس قرض کی ادا گنجائش موجود تھی، ہو گیا مولانا صاحب. بعد میں محتاج بھی ہو جاتا ہے وہ تو آپ دوڑ کر کے نہیں آئیں گے اس کے پاس، ہو گیا حوالہ کر دیا آپ نے. السلام علیکم.